7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Albanië heeft een onderzoek ingesteld naar twee Russen en een Oekraïner die gisteren probeerden een voormalige wapenfabriek binnen te komen. Ze zouden daarbij een onbekende vloeistof in het gezicht hebben gespoten van twee militairen die hen wilden tegenhouden. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. De drie verdachten zijn opgepakt. Ze zouden een blog hebben waarop ze beelden delen van voormalige militaire Sovjetbases. Volgens de Albanese minister van Defensie moet uit het onderzoek blijken of het gaat om bloggers of spionnen. In de voormalige fabriek in Albanië worden nu wapens ontmanteld. De brandweer in Schiedam is nog steeds bezig met het blussen van de brand in een droogdok. Het vuur ontstond afgelopen nacht op een vrachtschip bij Damen Ship Repair. De rook en de stank zijn inmiddels een stuk minder geworden, waardoor omwonenden hun deuren en ramen niet meer dicht hoeven te houden. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brand woedt op een zeeschip van 138 meter lang dat in Schiedam ligt voor onderhoud. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van RKC. In Waalwijk werd het 1-0 voor de Rotterdammers. Vanmiddag won Ajax in Rotterdam met 1-0 van Sparta. En FC Groningen won thuis ook met 1-0 van Go Ahead Eagles. De massasprint van de derde etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Sam Bennett. Het is de tweede etappezege van de Ier. Mike Teunissen van Jumbo-Visma is een rode leiderstrui kwijt. Hij moet hem overdragen aan zijn ploeggenoot Eduardo Affini. De renners reden deze derde en laatste etappe in Nederland door West-Brabant met start en finish in Breda. Vanavond vliegen ze naar Spanje, waar de Vuelta dinsdag verder gaat in Baskenland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Lokaal is er kans op nevel of een mistbank. Morgen is het wisselend bewolkt en nagenoeg droog. Met 23 tot 27 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Later in de week loopt de temperatuur verder op. In het binnenland wordt het dan weer tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo? Ga nu naar gamepoint.com/actie. Bingo! Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. KRO-NCRV. De overheid investeert miljoenen in de aanpak van jeugdcriminaliteit. Maar is het ook genoeg? Pointer. Met Klaas den Tek. Welkom bij Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Met vandaag deel 3 van de podcast Jong en Vast over de jeugdgevangenis Teylingereind. In deze aflevering de invloed van familie op de jonge criminelen.

durft hij zich best wel kwetsbaar op te stellen. Ja, ja, en dat is natuurlijk waar wij op de groep ook mee geconfronteerd worden. Hè? Dus dat wij zien dat als er andere jongens in de buurt zijn... en hè, zeker als, er, hè, als dat dan jongens zijn die, hè, die hij ook stoer vindt... Dan kan het zijn dat hij zich daardoor anders gaat profileren. Maar als je hem apart neemt en in de één-op-één situatie wordt het gesprek gevoerd... ja, dan heb je eigenlijk een heel andere jongen voor zich... die ook veel beter te sturen is en waar veel beter het gesprek mee aangegaan kan worden... Maar in die groepssituatie, ja, dan zie je heel ander gedrag. Dat klopt. Als ik Nigel vergelijk met een jaar geleden, hoe hij hier binnenkwam... en de situaties waarin hij verzeild raakte... dan heeft hij echt al een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Wanneer hij grenzen aangereikt kreeg, of wanneer hij gekaderd werd... of wanneer hij zich onheus bejegend voelde... dan reageerde hij veel sneller met agressie. Stoelen gooien, personeel aanvliegen. Dat waren zaken die echt, tot de mogelijkheden behoorden. Terwijl wat je nu ziet, is dat het hem lukt om steeds sneller een time-out, noemen we dat dan. Hè? Dus eigenlijk in het voortraject al de instructie te accepteren om even naar kamer te gaan of uit de situatie te stappen. Dat hij dat veel eerder accepteert, maar dat het hem ook beter lukt om over die gevoelens van stress en spanning in gesprek te gaan. Dat vindt hij nog steeds heel lastig, hè? Want hij heeft heel veel wantrouwen. Hij heeft heel veel argwaan ten opzichte van de ander. Maar we zien wel dat het hem beter lukt om daar met bepaalde mensen het gesprek over aan te gaan. Jij begeleidt zowel Peter als Nigel als mentor. Kunnen die twee het eigenlijk met elkaar vinden? Ze zitten allebei op dezelfde groep. Ja, klopt. Ja, toevallig zijn het eigenlijk best wel maten. Hele andere types, ook hele andere afkomsten. Binnen Nederland en in het leven. Heel veel andere dingen ervaren, maar elkaar toch echt gevonden in... een beetje het speels zijn. Ja, als ik die twee bij elkaar zie, dan zijn ze altijd aan het lachen en aan het dollen en grapjes aan het maken. Maar ze zijn ook wel echt degene die elkaar kunnen begeleiden als er iets gaande is op de groep. Dan kunnen zij wel echt tegen elkaar zeggen van... joh, laat het of loop weg of... ik zou dit zeggen of ik zou dat zeggen. Dus dat is wel een hele leuke combinatie, om leuke vriendschap om op de groep te zien. Ondertussen kampen veel jeugdgevangenissen met grote personeelstekorten. En dat zorgt voor een hoge werkdruk onder personeel en onrust onder jongeren. Medewerkers hebben daar vorig jaar een brandbrief over opgesteld. Soraya, de directeur van Teilingereind, maakt zich ook zorgen. De werkdruk is op dit moment echt te hoog, ja. En dat heeft met name te maken met het feit dat het heel moeilijk is om mensen te kunnen vinden die geschikt zijn voor dit werk en die ook voldoende lang vast te kunnen houden. De arbeidsmarkt is eigenlijk zo goed voor mensen die dit werk kunnen, dat ze overal eigenlijk terecht kunnen. Die krappe arbeidsmarkt komt nu in heel veel sectoren voor. En Teilingereind kan wel leunen op tijdelijk personeel, maar heeft nu een belangrijke uitdaging in het vinden van een vaste club mensen. Instabiliteit in die teamsamenstelling is wel een gunstig voedingsbodem, zou je kunnen zeggen, voor het ontstaan van incidenten. Dus in die zin zitten er wel risico's aan die zich soms ook voordoen. Dat kan ik niet ontkennen. En dat is vervelend voor medewerkers, vervelend voor jongeren. En dat wil ik liever voorkomen. Wat ga je doen om die mensen binnen te halen? Wat ik van medewerkers, als ik die spreek, hoor, is dat ze soms hun neus stoten. Misschien wel vaker hun neus stoten bij jongeren, in de zin van dat het lijkt alsof ze daar niet mee verder komen, maar dat het heel veel voldoening geeft op die momenten dat je denkt, goh, je ziet echt een kwartje vallen bij een jongere. Je ziet groei ontstaan. Je ziet dat het contact zich verdiept, dat zo'n jongere zich openstelt, praat over dingen waar die over moet praten, om risico's voor toekomstig gedrag te verkleinen. Dat is waarom mensen het leuk vinden om hier te werken. En die mensen die zijn er nog steeds. Nigels vader is op bezoek. En als ouder word je vaak scheef aangekeken als je zoon in een jeugdgevangenis zit. Maar de straat is je grootste concurrent. En als ouder weet je niet wat je zoon buiten allemaal uitspookt. Ik voed hem goed op. En dat hij dingen stiekem heeft gedaan, ja, dat wist ik niet. Ja, ik werd in mijn opvoeding wel hard tegen Nigel. Mijn vader heeft iets van, mijn vader mijn preek gaf. Mijn vader is met mij komen ophalen op Centraal om 2 uur 's nachts, omdat ik in Noord-Zuid alle kanten van Amsterdam gaan als ik aan het stelen was. Ja, als ouder kan je veel doen, maar je toch, toen ik, als ik uit de deur was, boeide het me niet meer. Dan kan je als vader doen wat je wilt. Ik had een baan bij de KLM. Die verwachtte mij om 7 uur 's morgens. En dat was mijn dienst. Je was met die jongen die hier ook zit. was je rottigheid aan het uitvreten. Ik had de politie gebeld, 112. En, uiteindelijk is mijn Nigel gaan zoeken. Had hem gevonden. Of ik mijn zoon om 3 uur kon ophalen in de ochtend. Toen zei ik, heb de politie ook gezegd, van gaat niet worden. Ik heb ook een baan. Ik heb ook een baan. Van, laat hem maar lekker daar slapen. En ik ga naar mijn werk, naar mijn dienst. Kom ik mijn zoon wel ophalen. Maar dat gaat het nu niet worden. Dus bekijk het maar met mijn zoon. Ik snap ook niet waarom. Maar dat is ook een reactie naar Nigel. Ik heb mijn werk en ga me daarin niet dwars liggen. Want dat moet wel door kunnen gaan. Dus dat is inkomen, ik moet mijn rekeningen betalen. Dus ga dat niet lopen verpesten. Wat je ook doet, ik ga je niet ophalen. Want dat gaat voor. En daarna zien we wel weer verder. In een klein kamertje van Teylingen-Eind is een kledingwinkeltje. Daar helpt Peter met het uitzoeken, opvouwen en uitdelen van de gratis kleding voor de jongeren. Het is bedoeld voor jongens die vrijwel niets te besteden hebben en ook geen vrienden en familie hebben waar ze op kunnen steunen. Karin runt de boel daar. Is dit de winkel? Wij zijn in de tweedehands kledingwinkel van Teylingen-Eind. En die is eigenlijk uit nood geboren omdat er steeds meer jongeren van de straat afkwamen en die geen kleding kregen van thuis of gewoon geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. En wat ik hier verder nog doe is met een naaimachine alle kapotte jashakken, ritsen, gaten in broeken, torrentjes die los zijn. Dat maak ik hier. Dat brengen ze allemaal naar Karin toe. Ja, dat gaat in een zakje met je naam erop, je nummer van je kamer en de groep. En dan eens in de zoveel tijd, dan zit ik hier een ochtend op de naaimachine. En dan heb ik Peter bij me. En die helpt sinds februari, na zijn sollicitatie hier, werkt hij hier. Kom je dan veel bittere armoede tegen dan als dit echt uit noodzaak is geboren? Ja, en ook bijvoorbeeld hele schrijnende gevallen dat ouders boos zijn. Nou, dat kan ik me ook wel snappen. Boos omdat hun kind in de gevangenis is terechtgekomen? Dat ze zoveelste keer vastzit. Dat ze dan geen kleding meer willen brengen. Of dat ze gewoon eenvoudigweg te ver weg wonen. En dat dat niet te doen is. Ouders die van een uitkering leven, zelf moeten rondkomen met behulp van voedselbank en allerlei dingen. Nou, daar kun je dan niet zeggen van, nou, ik ga bij mijn kind in de gevangenis even heel veel kleding brengen. Vorige week had ik onlangs nog een jongen, die had ook gewoon helemaal niks. En dus ik ga het gesprek met hem. Ja, ik weet niet waar mijn moeder is. En mijn vader, die komt niks brengen. Want die heeft zelf ook niks te besteden. Ik zeg, dan gaan wij hier maar even shoppen. En Peter, die werkt bij jou dan in de winkel. Die heeft een sollicitatie moeten doen voordat hij bij jou aan de slag kon. Ja. Waar helpt hij jou mee? Hij helpt mij met de kleding die wordt ingebracht. Die eerst is gecontroleerd door onze beveiligers. Die zetten het hier neer. En Peter die kijkt het dan allemaal na of het schoon is, of het heel is, of het niet kapot, of het gewoon nog goed te dragen is. Daar is hij heel, eigenlijk best wel heel secuur op, heel streng op. Van, hij zegt altijd van, als dat niet kan, als ik het niet aan doe, kan een ander het ook niet aan. Dus dat vind ik een hele goeie. Mijn winkel was voordat Peter kwam ook niet zo netjes. Het is nu helemaal gesorteerd, zoals vroeger in militaire dienst. Ligt het gekopt op de plank. Peter die zorgt dat het, als we weggaan, is het altijd netjes. Peter, je brengt structuur aan, aan de winkel. Nee, dat is echt. Zoals je ook structuur aan je leven hebt aangebracht misschien. Ja, sorry, ik weet niet echt wat structuur is, maar wat betekent dat? Structuur betekent dat jij voor jezelf er een lijn in brengt om het overzichtelijk te houden. Dat je van A naar B gaat. Zo, want toen je hier begon, ben je in de hoek begonnen. Toen had je dat klaar en toen ging je weer verder met de volgende plank. En iedere keer wist je waar je bleef. En dat je voor jezelf overzicht hebt waar je heen wil. Welke stip op de horizon je hebt. Ja. Snap je hem nu? Ja. Oké. Volgende week deel 4 van Jong en Vast. Dan het verhaal van Igor uit Polen. Ik zou het geen leven noemen. Het is meer leven om te gebruiken en gebruiken om te leven. Hij woont een jaar buiten de muren van Teylingen-Eind. Maar het kost hem grote moeite om zijn drugsverslaving te overwinnen. Igor is zelf volgens mij heel eerlijk geweest over zijn verslaving. Maar een verslaving is niet zomaar weg. Dat gaat ook regelmatig gepaard met betere periodes, maar ook regelmatig wel een terugval. Ja, dit was deel 3 van de podcast Jong en Vast van Tom Veldhuizen. En volgende week dus het 4e deel over de jeugdgevangenis Teylingen-Eind. Pointer. Met Klaas den Tek. Het is iets voor 7:30. Deze zomer duiken we bij Pointer dieper in de jeugdcriminaliteit. We hoorden zo net de derde aflevering van Jong en Vast. Een podcast over de jeugdgevangenis Teylingereind. Ik praat verder met Gideon Zandstra, teamchef van de politie in Arnhem-Noord. Meneer Zandstra, goedenavond. Goedenavond. Ja, Arnhem is één van de steden die te maken heeft met ernstige vormen van jeugdcriminaliteit. Meneer Zandstra, welke vormen komen er in uw stad voor? Nou, ik denk dat jeugdcriminaliteit in de volle breedte van de klassieke criminaliteit die we kennen voorkomt. Maar waar wij wel echt een stijging in hebben gezien en echt ook wel meer focus nu opzetten, is toch drugsgerelateerde criminaliteit. En dan hebben we het over handel en bezit van grootschalige hoeveelheden verdovende middelen. Ja. Waarbij echt jonge leeftijden geen uitzondering meer zijn. Jonge leeftijden geen uitzondering, zegt u al. Hè? Over welke leeftijden moeten we dan denken? Wij kijken niet meer heel erg op als een jongen van 14 met een handelshoeveelheid cocaïne wordt aangetroffen. En dat waar dat een aantal jaar geleden echt nog wel een bijzonderheid was, zien we dat helaas vaker. Dus die leeftijd die verschuift echt richting jongere leeftijden. Hoe zijn jullie daar precies in Arnhem achtergekomen? De drugscriminaliteit is wat wij hier noemen een haaldelict. Hè. Dus je moet zelf meer en extra inspanningen plegen om daarachter te komen. Vele andere vormen van criminaliteit zijn slachtofferdelicten. Dus daar klopt iemand letterlijk en figuurlijk bij de politie aan. En dat is vaak het startpunt van onderzoek. Sinds een jaar of twee hebben wij echt de focus door dus zelf de straat en de wijk op te gaan. Deze vorm van criminaliteit meer aandacht te geven dan dat het in het verleden kreeg. Ja, ik begreep ook dat er ook van scholen meldingen kwamen bij de politie. Ja, klopt. In Arnhem breed proberen we echt die repressie en preventie met elkaar te verbinden. Dus waar we in het verleden nog wel eens langs elkaar heen hebben gewerkt en gekeken, is dat echt de koppeling. En die is echt gestart met het feit dat veel van de middelbare scholen, volgens mij bijna allemaal zelfs in Arnhem, op een gegeven moment de vinger hebben opgestoken. En daar waar in het verleden imago misschien nog wel eens speelde, daar nu het belang en de behoefte aan veiligheid op hun scholen prevaleerde. Ja, maar u zegt al alle scholen, hè? Alle scholen in Arnhem. Een school maakt niet zomaar een melding. Hoe ernstig waren dit soort meldingen dan? Wat is ernstig? Kijk, dat heeft ook iets te maken met maatschappelijke acceptatie, denk ik. We zien op een zeer jonge leeftijd jongeren al blowen en in aanraking komen met de eerste vormen van verdovende middelen. We zien daar echt de verschuiving in. Dus daar zien we vanaf de leeftijd 13, 14. Dus inderdaad dat jongeren in aanraking komen. En wat eerder ook al in deze podcast naar voren is gekomen, het zijn vaak de kwetsbare jongeren met een gebrek aan alternatieven en perspectieven in hun leven, vatbaar zijn voor criminele structuren en slachtoffer van worden, zo zie ik het. Ja, in een van onze uitzendingen hebben we het ook over gehad van waar dit dan voorkomt. Hè? We zien dit in achterstandswijken, kwetsbare wijken, maar daar niet alleen, hè? Nee, we zien het in de volle breedte. We zien echter wel dat de jongeren die vanuit die eerste aanraking met verdovende middelen en misschien wel een beginnende carrière daarin, dat met name de jongeren die minder mogelijkheden hebben tot een omgeving die ze remt of aanspreekt of daar toch andere kansen aan dienen om een legitieme carrière voor te zetten. Daar zien we dat de jongeren in wat meer kansarme wijken dat perspectief en de alternatieven om daar een andere wending in hun leven te starten ontbreekt. Dus uiteindelijk zijn het vaak wel de jongeren uit de kwetsbare wijken waar we zien dat een carrière ontstaat in bijvoorbeeld handel in cocaïne. Ja, en het gebruik dat vindt overal plaats. Hè? Dat hoeft niet alleen maar. Het hoeven niet alleen maar kwetsbare jongeren te zijn met een bepaalde opleiding. Daar zitten ook nogal andere gebruiken ook, als het ware, toch? Ja, we zien gebruik van verdovende middelen echt over de volle breedte van alle sociale klassen. Daarbij zie je wel verschillen in welke middelen dan worden gebruikt. Maar ik denk dat dat ook nog wel iets is waar we nationaal meer aandacht aan mogen geven. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Eigenlijk als je snuif of slik je bloed, je hou je onderdrukking, uitbuiting, ernstige misdaad en levensdelicten in stand. Als je laat blootstellen aan verdovende middelen en die middelen gebruikt. Als dit nou op alle terreinen speelt, hè, ook het gebruik op allerlei terreinen, heeft de politie daar dan de afgelopen jaren wel voldoende aandacht voor gehad? Ik denk dat de prioriteiten jarenlang op andere onderwerpen zijn gevestigd. De focus daarop is gevestigd. En ik denk dat de laatste jaren waarin we zien dat vanuit die beïnvloedbare lagen, die beïnvloedbare jeugd met een gebrek aan alternatief of perspectief, hele grote jongens uiteindelijk naar voren zijn gekomen. En Ridion Taghi is daar een van de tonende voorbeelden van. Ja, er is in Arnhem dus sprake van een nieuwe aanpak, hè? Of een aanpak in ieder geval om die jeugdcriminaliteit aan te pakken. Hoe ziet dat er precies uit? Nou, wat ik net al zei, we proberen die repressieve en preventieve kant zoveel mogelijk met elkaar te verenigen. En wat ik net al benoemde, dat we zien dat vaak het gebrek van alternatief en perspectief bij jongeren een reden is om die criminele carrière te starten. Dus daar waar we ook echt de repressieve kant, en dan spreek ik echt voor mijn eigen organisatie. Dat betekent dus dat we veel meer focussen. We spenderen meer opsporingscapaciteit. Kijken ook samen met het OM hoe we daar efficiënt de juiste netwerken in kunnen ontwrichten. Maar aan de andere kant proberen we zo goed mogelijk aan te haken op de preventieve zijde, waarin we jongeren dus dat alternatief en perspectief proberen te bieden. En dat doen we al aan de voorkant, door te kijken naar welke jongeren zijn nou die kwetsbare jongeren. Maar we proberen ook zoveel mogelijk na een repressieve aanpak te kijken. Ja, wat moeten we nou inzetten om een jongen te laten zien dat hij door bijvoorbeeld een goede lasser of een goede elektricien ook die dure merkkleding kan kopen, ook een bepaalde status kan ontlenen van daaruit zijn criminele carrière definitief vaarwel zegt. Bent u niet bang dat die jongeren dan zeggen van ja, dat is misschien wel zo. Lasser is een heel mooi beroep, hè? Automonteur ook, maar met die criminele carrière, en ik zie het om mij heen, kan ik snel veel geld verdienen. Ja, en dat is ook een reden dat die repressieve kant ook echt fors een investering nodig heeft. Dat soort jongens ook gewoon de negatieve voorbeelden zien, over hun schouder moeten kijken voor de politie, dat de pakkans omhoog gaat. Maar dat ze ook hun voorbeelden die u noemt, hè, als ik om me heen kijk, dat wij laten zien dat ook die voorbeelden gepakt worden. En ik denk dat we daarin de verhalen van vaak zie je dit soort carrières nog wel als een bepaalde verheerlijking ondergaan in dit soort netwerken. Ik denk dat we een duidelijke signalen kunnen geven van de grootste boeven die nu achter een hele dikke deur zitten. En daar niet gelukkig mee zijn, dat durf ik wel te zeggen. U maakt ook gebruik van instanties, hè? Want het is eigenlijk een hele brede aanpak, hè? Het is niet alleen wijzen op die repressieve kant natuurlijk, van dit heeft consequenties. Maar jullie maken eigenlijk ook gebruik van het hele netwerk eromheen. Organisaties, scholen. Het is heel breed omvattend, hè? Ja, we hebben het geluk dat we een burgemeester hebben die daar ook echt, vind ik, vaandeldrager in is. Om al deze verschillende organisaties met de neus de goede kant op vanuit deze problematiek in te zetten. It takes a city to raise a child. Dat is een van de credo's die we daarbij een beetje hanteren. En dat betekent dat we met z'n allen ook de verantwoording moeten voelen om hier een verschil in te kunnen maken. In Arnhem uitzicht dat in een investering van jeugd- en jongerenwerk. Straatcoaches die ook de politie heeft te kampen met minder capaciteit, hebben keuzes te maken in waar we onze mensen inzetten. Er zijn straatcoaches in Arnhem die daarvoor een deel dat gat vullen. Maar een van de mooiere voorbeelden is denk ik ook dat een aantal ondernemers in Arnhem de handen in elkaar hebben geslagen. Om dus daadwerkelijk dat alternatief te kunnen bieden. En om jongeren die vatbaar zijn voor die criminele structuren een uitgang te bieden en een mogelijkheid te bieden om in een leerwerkomgeving met loon al te kunnen laten proeven aan zo... ontwikkel je legitiem in dit land. Ja, de Arnhemse aanpak, om het zo maar even te noemen... Is ook opgevallen in Den Haag. Er wordt de komende jaren in heel Nederland... zo'n 82 miljoen geïnvesteerd in de aanpak van kwetsbare wijken. En de minister van Justitie verwijst ook naar jullie. Wat is voor u nou de belangrijkste les... van die aanpak van de afgelopen jaren? Ik denk dat die gezamenlijke focus die ik net benoemde... van al die verschillende netwerkpartners... Die onder de vlag van gemeente, politie, justitie hierop acteren... echt een hele belangrijke is. En daarbij ook de prioriteit geven op het moment dat we dus iets te kiezen hebben. We zien over de hele breedte bij politie en justitie... dat capaciteit dat er veel vacatures zijn, laat ik het zo zeggen. En dat we goed moeten nadenken over waar we die capaciteit op inzetten. En ik denk dat een van de belangrijke stappen die we gezet hebben met elkaar... dat we daar een duidelijke keuze in hebben gemaakt. En dat hoeft dus niet altijd een aanhouding van een verdachte te zijn. Maar dat kan in veel gevallen juist ook een preventieve interventie zijn. Ja, er is nu aandacht voor, zegt u al. Hè? U zegt het zelf al, de politie krijgt natuurlijk buitengewoon veel op het bord. Bent u niet bang dat als die aandacht voor jeugdcriminaliteit weer weg hebt... dat u straks misschien toch weer opnieuw moet beginnen? Nou, waar ik veel banger voor ben, is als we er niets aan zouden doen... dat we over 5 jaar onze handen vol hebben met nog meer grote jongens... die de criminaliteit en het criminele veld vullen. Dat zien we nu al. Hè. Bij iedere vangst van een grote vis... creëer je eigenlijk carrièreperspectief voor de lager daaronder... als je daar niets aan doet. En daarom is het zo belangrijk dat je ook op wijk- en straatniveau... deze jongens repressief aanpakt, op ze jaagt... maar aan de andere kant ook een uitweg biedt. Ja, een van de factoren is toch, hè, u zegt van we willen aan die voorkant zitten. Een van de factoren is toch dat de recidive onder deze jongeren groot is. Blijft het soms niet dweilen met de kraam open? Ja, nou, ik ben niet zo pessimistisch. Ik zie best wel mooie voorbeelden waarin we zien dat we echt wel een verschil kunnen maken. Maar dit is wel iets van de lange adem. Dit is geen investering van een paar jaar waarin we zien dat daar de vruchten kunnen worden geplukt. Dit vergt misschien wel een generatie om mensen echt op een ander spoor te krijgen. Waar we zien dat er ook wel familiaire lijnen zijn van criminaliteit die worden voortgezet. Kost het heel veel energie en inspanning om daar een wig tussen te drijven... en mensen in een andere groef te krijgen wat dat betreft. Ja. Ik ben daar een stuk positiever over. Maar tegelijkertijd zijn we daarin wel ook afhankelijk van die gezamenlijke prioriteit... en de capaciteit en middelen die we daarvoor nodig hebben. Gideon Zandstra, teamchef van de politie in Arnhem-Noord... over de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Meneer Zandstra, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Slow down for a moment, life's a friend, no opponent, no bribe. Won't let you show it, it's at EGO, EGO. It don't treat us PG though, still we make it CEO. Repeat it like arpeggio, hits home like DiMaggio. To all your favorite feelings, defensiveness, jealousy, envy, anger, our teachers. If they don't reach us, we're not in the game, we in the bleachers. That's okay, don't set me a seat, cause I'll be diving deep with the sea creatures. Swimming with their whispering of deep secrets. But if you catch me back and I resurface, please don't let the words go bad. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. What can I tell you? I'm not myself. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. I was tripping like someone else. I'm tripping like a mother. I play my guitar with you, I mess up my heart with you. I started to call, then it would fall like in and out, dropping the ball with you. Digging a room inside my head, the only tenant there that left. But I was still collecting rent, but I don't know. I was an island like Catalina Ball, oh. Something struck inside my container, though, I don't know. I'm feeling like I'm caught in between the chemical effects. Dex, the love, the lust, the sex. Fast pace, felt the heart to the brain. Broke it a couple times, yeah, we crossed a couple lines. Thought I better write it down, even though in retrospect. Just for future reference, excuse me, I was out of line. Said I'm sorry, I didn't mean to go back. What can I tell you? I'm not myself. I'm sorry, I didn't mean to go back. I was tripping. tell you I'm not myself. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. I was tripping like someone else. Gold Comino met Trippin. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Een van de provincies die zwaar heeft geleden onder de droogte van afgelopen weken is Gelderland. Vooral de zandgronden daar zijn extreem gevoelig voor het watertekort. In deel 2 van onze zomerserie kijken we naar de stijgende vraag naar water en hoe dat beter gebruikt kan worden. Een reportage van verslaggever Hans van Dijk. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Maar Marco, ik neem het allemaal eventjes met jou door. Komt er een hittegolf aan? En het blijft droog. De verdamping is enorm. Op sommige plekken is het zelfs droger dan in het recordjaar 1976. De neerslag hoeven we voorlopig niet te verwachten. Ja, 2018, dat was natuurlijk het eerste jaar dat het hier ontzettend droog was. En wat je toen zag gebeuren is wat je nu ook weer ziet. Maar het zijn allemaal bruine akkers, sloten die leeg zijn. En toen dachten we met z'n allen, is dit nou die klimaatverandering of is dit een incident? 2019 hadden we eenzelfde zomer, zelfs met temperaturen boven de 40 graden. In 2020 was het weer zo'n jaar. Nou ja, en dan zie je toch wel dat zo langzamerhand de regio echt wakker geschud wordt. Ik ben Melanie Lokaten. Ik ben verslaggever bij Omroep Gelderland. Vroeger was het zo, het water moet zo snel mogelijk het land af. Het waterpeil moet zo laag mogelijk, want alle voertuigen moeten het land kunnen. Nou, dat is inmiddels echt wel anders. Dat is echt veranderd. Ook de boeren willen nu een hoger waterpeil, want ze zien hun gewassen zien ze slinken, niet meer groeien. Dus wat hebben zij bijvoorbeeld de afgelopen winters allemaal gedaan? Wat je hier in de achterhoek hebt, zijn allemaal akkers met sloten omringd. En die sloten, daar hebben ze of schotten in gezet of skippieballen in gelegd. Zodat het water zo lang mogelijk in die sloten blijft, zodat je het zo lang mogelijk vasthoudt en het waterpeil echt iets hoger is. En daardoor zie je dus ook bijvoorbeeld dit jaar dat je echt pas hier wat later die droogteperiode ingaat. Op dit moment wat heel zichtbaar is, is dat op de drogere gronden dat daar echt droogteschade optreedt. Dus heide die afsterft, eiken die sterven, fijnspar massaal afgestorven. Mijn naam is Flip Witte en ik ben ecohydroloog. Ik onderzoek de relatie tussen water en natuur. Flip Witte kijkt al sinds de historische droogte van 1976 naar de effecten hiervan op de natuur. Hij neemt ons mee naar de Bennekomse Meent, een van de laatste stukjes blauw grasland in Nederland. Flip, hebben we het gevonden? We hebben het gevonden. En waar staan we dan hier? We staan hier op een dijkje, wat de grens vormt tussen de Bennekomse Meent en de nieuwe natuur. Dat blauw grasland is wel kenmerkend voor die Gelderse Vallei. En blauw grasland, ja, nu bloeit er niet zoveel, maar dat is eigenlijk een hotspot van biodiversiteit. Waar je heel veel plantensoorten kan vinden en zeldzame vlinders. Daar hadden we vroeger heel veel van. En daar houden we er bijna niks meer van over. Misschien 50 hectare in Nederland. In heel Nederland? In heel Nederland. Dus dit is heel waardevol. En het was hier hartstikke kletsnat. Zo nat. Ik heb les gehad van een hoogleraar Van der Molen, een hydroloog. Die zei vroeger, na de oorlog kon ik schaatsen van Wageningen naar Veenendaal. Het stond helemaal blank. Maar daarna is de boel ontwaterd. Wat rest, dat zijn nog een paar kleine snippers natuurgebied. Waaronder dit blauw grasland. Al het water dat op de hooggelegen Veluwe valt, zakt naar beneden. En komt bij de Bennekomse Meent als kwelwater weer aan de oppervlakte. Alleen is dat kwelwater enorm afgenomen de laatste decennia. Flip Witte legt uit hoe dat is gekomen. Die kwel die is afgenomen, omdat er op de Veluwe is de verdamping toegenomen door aanplant van vooral naaldhout. En dat verdampt meer, dus de kwel is afgenomen. Er is veel meer grondwater opgepompt voor de drinkwatervoorziening, maar ook voor de industrie, maar met name voor de drinkwatervoorziening. Dus die kwel is verminderd en in de omgeving is het peil verlaagd. En dat betekent dat die kwel wegstroomt naar de omgeving. Er zijn plannen geweest van de Grift, die loopt hier aan de westkant van dit natuurgebiedje, om het peil daar iets te verhogen, 10 centimeter. Dat stuit op heel veel weerstand van boeren. Moeten we niet doen. Al jaren geleden waarschuwde Flip Witte voor de gevaren van grondwaterpeilverlaging en de droogte. Er kwam beleid, maar dat werd gewoon niet uitgevoerd. Er is een nationaal onderzoeksprogramma verdroging geweest. Er is een kaart van Nederland verschenen waarop stond hoe erg de natuur verdroogd was in verschillende delen van Nederland. 89 was dat. 1990 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen. De motie Lansing van Rijn-Vellekoop. En die motie die hield in dat in 2025% van het verdroogde areaal hersteld zou moeten zijn. En is dat gelukt? Dat is helemaal niet gelukt. Het ging niet goed. Toen is besloten, nou, we gaan nog een tandje erbij zetten. En in 2010 moet 40% hersteld zijn. Nou, dat is ook niet gelukt. Ik geloof dat in 2000 3% was hersteld. Dus die motie is gewoon eigenlijk niet uitgevoerd. En wat er daarna is gebeurd, hoe het er nu mee staat, dat is eigenlijk, daar is geen landelijk overzicht van. Maar dat is toch bizar, hè? Dat we in Nederland eigenlijk precies weten wat er gebeurt en hoe we zouden moeten ingrijpen, ja, om die verdroging tegen te gaan. Ook nu weer, hè, eigenlijk. Ja, ja. Maar het gebeurt niet. Nee, en het is ook heel moeilijk, lijkt mij, hoor, als politicus of als je bij een waterschap of een provincie werkt. Want maatregelen nemen, dat gaat pijn doen. Je kan maatregelen in een natuurgebied nemen, maar als de boel weglekt naar de omgeving, dan moet je die omgeving aanpakken. En dan krijg je met belangen te maken. En belangen genoeg. Boeren, bedrijven, de consument en de natuur. De vraag is dus wie er aan het langste eind trekt nu het water schaarser wordt. Melanie Lokaten. Ik denk dat het uiteindelijk toch Vitens is. Want we willen allemaal drinkwater. Dat lijken we met z'n allen toch het allerbelangrijkste te vinden. Ook als ik op straat ben en ik hoor mensen met elkaar praten, dan is het, ja, nou ja, de boer moet dan misschien toch maar iets minder zijn akker sproeien, want ik wil nog wel water uit de kraan hebben. Maar ja, aan de andere kant, ja, ook boeren blijven wel gewoon sproeien. Het waterschap zegt nog niet, je moet stoppen met sproeien. Er is nog geen onttrekkingsverbod. Wel op oppervlaktewater, maar niet op grondwater. Dus je ziet aan alle kanten zie je wat trekken. Maar drinkwater lijkt op dit moment toch nog wel het allerbelangrijkste en grootste goed dat we hier hebben. Er moet een visie komen op de inrichting van Nederland. Waar gaan we landbouw bedrijven en wat voor soort landbouw willen we dan? Waar natuur, waar huizenbouw? Er is echt wel regie nodig om dat voor elkaar te krijgen. Nu zitten we met de gebakken peren eigenlijk. Ja, en het zijn dezelfde gebakken peren als de stikstofcrisis. Het heeft te maken met een landbouw. Het is de drinkwatervoorziening, die richt veel schade aan. Maar de grootste schade wordt toch globaal genomen, voor heel Nederland gemiddeld genomen, door het waterbeheer en de landbouw veroorzaakt. Maar ik wil een link met die stikstofcrisis van nu maken. Het heeft te maken met een landbouwsysteem waarin boeren genoodzaakt zijn om het maximale uit hun land te halen. Een maximale gewasproductie. En dat leidt tot te lage pijlen, tot stikstofoverlast, allerlei schade die eigenlijk afgewenteld wordt op de maatschappij. Er is een visie nodig op ons waterbeheer, zegt Flip Witte. Want dat ontbreekt op dit moment. Zo mogen boeren nog onbeperkt grondwater oppompen om hun gewassen te besproeien. Dat was gisteren al nodig en 20 jaar geleden al nodig. En in 2018 heb ik met een groep onderzoekers al geconstateerd van het beregeningsbeleid bijvoorbeeld. Daar is eigenlijk geen beleid. Waterschappen moeten dat allemaal registreren. Waar er beregend wordt en hoeveel. Dan bleek dat de meeste waterschappen geen idee hadden. We weten ook dat als we niks doen, dat het uit de klauwen gaat lopen. Er is ook al uitvoerig gerapporteerd. Ik zie nog steeds geen regeling. Dus ik ben ongeduldig. Ga eens wat doen. En het waterschap Vallei en Veluwe roep ik ook op. Stop de beregening in de nabijheid van natuurgebieden. En dan krijg ik als reactie, ja, we houden nog alle opties open. Nou, als je nu alle opties open houdt, dan ben je te laat. Door de klimaatverandering zullen droogteperiodes zoals nu vaker voor gaan komen. Een structurele oplossing voor de verdeling van het schaarse water is dan ook hoogst noodzakelijk. Een van de manieren om beter met het beschikbare water om te springen zien we in het Achterhoekse Silvolde. Woningcorporatie Wonion ontwikkelt daar een revolutionaire woning. Die maakt van regenwater drinkwater. Barend Wassink van Wonion laat ons de woning zien. Nou, de deur tinkt een beetje. Hij is inmiddels open. Wees voorzichtig, want er is ook al iets uit de vloer gestoken. We stappen hier een huis binnen uit de jaren 30. Helemaal in de stijgers en helemaal uitgekleed. Ja. Dus een hele oude woning, maar tegelijkertijd is het ook een hele revolutionaire woning. Nee. Destijds niet. Het was gewoon de eerste sociale verhuurwoning hier in de gemeente. Maar jullie gaan er wel iets heel revolutionairs mee doen. Ja. En we kijken hier nu eigenlijk, nou, wat staat er nog? De muren staan er nog. We kijken recht op de fundering. Klopt. Wat we hier willen gaan doen, is eigenlijk het niet meer als een woning gaan verhuren, maar we willen het graag gebruiken voor een waterhuis. En dat waterhuis gaan we eigenlijk zodanig inrichten dat we hier in de wijk of in de straat al het water wat gebruikt wordt, ook in deze straat kunnen houden. Huizen waar grijs water, dus regenwater, wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet of voor de tuin, dat kennen we al. Ja. Maar jullie gaan nog een stapje verder. Klopt, ja. In overleg met Vitens gaan we van 8 daken het hemelwater opvangen. En dat hemelwater gaan we filteren en reinigen, bewerken, zodat het geschikt is om te kunnen drinken. En dan komt er ergens hier in de wijk komt een grote tank waar al dat water bij elkaar komt. Hier achter de woning die gebruikt wordt als waterhuis, komt de tank van 20 kuub. En die 20 kuub is eigenlijk de buffer voor het drinkwater in droge periodes. Maar we zitten nu in zo'n droge periode. Denk je dat je met die 20 kuub voldoende buffer hebt om een zomer door te komen? Ja, en die 20 kuub, daar kun je ongeveer 50 dagen zeg maar, die twee woningen van voorzien. Voordat er weer aangevuld moet worden. Dus het mag 50 dagen droog zijn en dan moet het weer gaan regenen, anders komt water tekort. Waarom spoelen wij ons toilet nog door met dat prachtige drinkwater? Kan dat dan niet anders? Op dit moment wordt in de meeste huizen nog drinkwater gebruikt om het toilet door te spoelen. Micha van Aken van Vitens legt uit wat we kunnen besparen als we dit met water doen dat we zelf hebben opgevangen. We zien een hele grote opgave, een woningbouwopgave op ons afkomen. In het hele Vitensgebied ongeveer 300.000 tot 400.000 woningen. Die mensen moeten natuurlijk ook gewoon water gebruiken. En op het moment dat wij bijvoorbeeld het toilet niet meer aansluiten op drinkwater, scheelt dat 30%. Op deze manier valt dus flink water te besparen. Hier in Silvolde wordt zelfs het afvalwater van toilet en douche ter plekke gezuiverd. Proberen van het drinkwater dat nu van Vitens gebruikt wordt, normaal gesproken in de woning, 70% minder te verbruiken. Eigenlijk blijft het water wat er hier binnenkomt, gaat de wijk niet meer uit. Nee, alles blijft hier, zowel regenwater als drinkwater. Alles wat binnenkomt, houden we hier in het straatje. Ja, volgende week in onze serie over water in Nederland, de Markerwadden. Daar is nieuwe natuur gemaakt, maar naar wat nu blijkt met vervuilde grond. Dit was Pointer Radio voor deze week. Straks op deze zender Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Breda, samen met oud-wielrenner Stef Clement, wordt teruggeblikt op, hoe kan het anders, de Vuelta. KRO en CRV. Hiswater Water, 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets, hiswaterwater.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh. Allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen?